राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 अक्टूबर 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जो चीज है वास्तव में है वो सबको प्राप्त है, सबके भीतर है। जो जब व्यापक होती चीज वो सब में ही होती है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में, सब वस्तुओं में जो गाते हैं वो है। सब वो अपने अपने से वो सबको ही प्राप्त है। आश्चर्य की बात यह है जो क्षण मात्र भी नहीं रहता, बिल्कुल सामने देखने में आता है, बिल्कुल बाग बना नहीं रहा, जवानी नहीं रही, वृद्धावस्था नहीं रही, रोगी अवस्था नहीं रही, निरोग अवस्था नहीं रही, धनी अवस्था नहीं रही, निर्धन अवस्था नहीं रही, ये नहीं रही उसको है मानते हैं। ये बात है जो नहीं रहती उसको तो मानते हैं और है वो भूल गए। प्रत्यक्ष बात एकदम है वो सबको प्राप्त है, सभी उसी में है, सब में ही वो है और सब वो ही है। सातवें दिन आरंभ में बताया पराप्रकृति पराप्रकृति परमात्मा अपराप्रति आठ प्रकार की पराप्रति एक प्रकार है, एक परा भगवान दर्शन समय कोई चीज है ही नहीं, हो ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है। बात नहीं कर रहा हूं, बड़े आश्चर्य की बात है जो है मौजूद उसको तो मानते नहीं, जो नहीं है उसको है मान रहे हैं। वो है मान रहे मर जाता है रोते हैं। अरे है तुम्हारे मान्यता में है वो है नहीं, वो प्रति क्षण बदलता है, हरदम ही बदलता है, वो है कहाँ? जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है वस्तु नहीं होती, जो मिलता है जुड़ता है वो वस्तु अपनी नहीं होती, जो आता है जाता है वो अपनी नहीं होती, कभी है कभी नहीं है वो हमारी नहीं, हमारी नहीं होती, कहीं है कहीं नहीं है वो अपनी नहीं होती, किसी परिस्थिति में है किसी परिस्थिति में नहीं है वो अपनी नहीं होती, किसी घटना में है किसी घटना में नहीं है वो अपनी नहीं होती। तो ये संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण पदार्थों में प्रत्येक समझे व्यापक है ही वो परमात्मा ही, परमात्मा को ही परमात्मा मानना है। वो निरंतर है, वो नहीं होश नहीं सकता और मैं नहीं है जो बन रहा है। प्रत्येक क्षण बदलता है उसको सच्चा मान लिया, जो है वास्तव में बदलता नहीं, सब में है, सब परिस्थितियों में, सब घटनाओं में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, जो सदा सर्वदा विद्यमान है वो है। इसे पूजा है समय सदाई सदाई रूप में एक बुद्धा देने के हाथ मना करतवा मैं परमात्मा है ऐसा मन कुछ चिंतन न करे ऐसा परमात्मा है वो है बिल्कुल है और नहीं है प्रत्यक्ष देखो बात में नहीं है इसको जानना है वास्तव में जानना है ठीक तरह रूप से जहाँ आप हैं अपने को मानते हैं मैं हूँ वह परमात्मा पूरी उम्र है वही सब हो जाओ वहां चिंतन कुछ नहीं करो आज समय कृत्व वह है न कुछ चिंतन कुछ भी चिंतन न करो इतनी सुगम है इतनी सरल बात स्वभाव सत्य सिद्ध स्वभाव सिद्ध सत्य तत्व है सबके लिए है पढ़ा लिखा हुआ पढ़ हो धनी हो निर्धन हो अरे स्वस्थ हो तो बीमार हो कैसे हो समय हो और फिर है जो का जो प्राप्त है सबको नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है ऐसे को सुगम उपाय है ही नहीं सबसे सुगम और सबसे ऊंची ऐसे ऊंची में दूंगी बस सब में सदा विद्यमान है उसमें सिद्ध और चुप हो जाओ और किसी का आश्रय न रखे एक दूसरे का आश्रय और ये परिश्रम क्रिया ये बता है भगवत आश्रय और विश्राम होने से प्राप्त है सबको जो उत्पन्न होने वाली है नष्ट होने वाली वस्तु वो रह कह सकती है वो रहेगी नहीं आने जाने वाली रहेगी मिलने और पसंद वाली जीती गई रह सकती है वो मिला हुआ ही है विरुद्ध है ही नहीं सबको मिला है ठोस भूमा असर समठोस है तुम सर्वदा पत्थर घना होता है परंतु अग्नि प्रवेश हो जाती है काश घन होता है परंतु वो भी गर्म हो जाता है पर परमात्मा कोई प्रवेश होता ही नहीं सच्चिदान घन है और सब में है ठोस सब में है वही है और जिस नहीं है शरीर में प्रत्येक देख लो बालपना इसमें नहीं रहा जवानी इसमें नहीं रही वृद्धावस्था नहीं रही खुशी भी नहीं रहा ये तो नहीं है नहीं विभाग ये यह सब विभाग नहीं है वो है विभाग ना सुधो विद्य दे भाव ना भाव विद्य दे कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। नहीं है ना सुधो विद्य भाव, असत का भाव नहीं होता है, ना भाव स्थिति सत्ता, सत का भाव नहीं था। दो ही बात है, भाव रूप है, आत्मसंस्तम मन इतनी सरल चीज को है ही नहीं, वो है वो चीज है ही और नहीं है ना सो तो मेरे बाबा सोते आत्मसंस्त मन करता स्वतः स्वाभाविक है, अगर दूसरा स्वाभाविक नहीं है, नहीं है उसमें है वह नहीं है, नहीं है विश्वास है, एक परमात्मा है उसमें स्थित हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।